Viral Fever. This is Cute. Volume 1. Swachh Bharat Abhiyan. Bah gaya, fresh party de bhai si tu sari. Lal bindi teri lagdi piyari. Tujhe date pe kaise le jaun? Auto ya gaddi daddy di laun. Fresh party de bhai si tu sari. Lal bindi teri lagdi piyari. Tujhe date pe kaise le jaun? Auto ya gaddi. Hua cha tujhe note dila tu. Mere sar se keh ke tujhe pass kar raha tu. Photo photo shop. Likes बढ़ा तू तेरा वेट है थोड़ा ज्यादा तुझे पॉक करा तू तुझे लगे मेरी बातें खराब पिया मैंने कोला नहीं पी है शराब तेरे डैड तेरे दोस्त कोई जानता नहीं काम मेरा हाईटी वाले दफ्तरों में चलता है नाम मेरा ऑफर मारा तुझको हजारों ने लौंडे दिखाए सारे रिश्तेदारों ने IIT के पढ़े लिखे गवारों ने पर मेरे लकव जैसा दम था बिचारों ने पूरे स्टाइल से पहनू फेक सुपरमैन वाला मेरा एपरॉन देख फिर तोड़ू अखरू एक हाथ से आसमा के देख ले मसाला मेरी चाट में बह गया फ्रेश पार्टी दे भाई सी तू सारी लाल बिंदी तेरी लगदी प्यारी तुझे डेट पे कैसे ले जाऊं ऑटो या गड्डी डैडी दिलाऊं फ्रेश पार्टी दे भाई सी तू सारी लाल बिंदी तेरी लगदी प्यारी तुझे डेट पे कैसे ले जाऊं ऑटो या गड्डी डैडी दिलाऊं के लिए था तुझे फोन मारा 100 का रिचार्ज करा के बूढ़ा फोन वाला तू बोली धूप है हॉट लेके चलो तुझको मैं ब्यूटी शॉप चूस कर थोड़ा चूस कर थोड़ा लिप ग्लॉस नेल पेंट या फिर कोई मस्कारा है क्यूट सी रानी मैं हूँ डिसेंट सा राजा आजा आजा कुंडली तू पंडित को दिखा जा चाहे मम्मी चाहे डैडी मेरी बात तो करा मेरे बगा ना दहेज जाके घर पे बता गिफ्ट खोल अपना उसमें बॉक्स पड़ा के रिंग चमका छोड़ दे तू साथ मेरे ऐसे कैसे कहीं भी लगा दे कोई हाथ तेरे चांटे पे चांटे पड़ेंगे वो जो ड्रामे करेंगे दीदी दीदी करके सारे तेरे आगे गिरेंगे सारे भाग करेंगे गली खाली होगी भी जिस दिन से भी तू मेरी पाली होगी स्कर्ट डाली होगी फिर भी ना कोई काड़ेगा चेतन मैंने यार तेरा आंखें निकालेगा